suratul hujurat sar wi lañu tuddé nek ay nek saru nek yi ndax da ci wax nek yi nek yi wa kër yonenté bi sallallahu alayhi wasallam lolo tañ tuddé sar wi hujurat bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina yanqani nga xamne amano gam ngeen la tuqaddimu bu len jitu bayna yaday illahi dige ci kanamu yalla wa rasulak yonentam koku mu ngi wacc ci yu yogu amon ci digante sayyidina ababakar aw umar ndax dafa genn giir bu ñewon ci yonentam bi bay ñewé giir ku ma sante bu len yalla yonentam bi fal tan kenn ko xamne ki moy seen jitu bay ñewé wax ni banu bakr ni ababakar dal dina falal khakha ibnu mahbat mu nek sen amir sen bour bour julit umar wax kanen kuñ wax walid nagn ka far bour mu nek sen bour ababakar nek yow dal dang may contar rek waxe ki nga waxe mu nek contaruma la de kaddu ga daldi kaddu ga jëm kaw ca saasat la yaa den yalla daldi wacc ay xar xaru nax ñaari ci difa lañu xamne waru ñoo juyo ya ayyuhal ladina amanu yen gaay gëm yalla la tuqaddimu bu len jitu bayna yaday lahi ci kanamu yalla wa rasuli bu len jitu yalla ak yonenta bay len ba yalla wax yonenta bi ci muy jëf waye kenn ko ni daldi proposer nañu fal diw am nañu waxit ne saabi muy wacc ci tebasi la won tebasi ba nopi ay gaay yo xamne dañoy dal di ñew naka ñu julli rek yoonte bi rayegul dañu dal dem ray seen xar tebasi saabi dal di wacc yeen gaay ke bu len jitu yoonte bi ne len ku rayon te rayuma rek naka tebasi wat amulum tebasi saabi dal di wacc ne yeen gaay gam bu len deti jitu kanamu yalla ak yoonte sa iliman ji la jitu boko raye te rayul rek amulum tebasi ay ndawal rek nga waye daraja bay am ëlëk ci yowal xam lay fayé doko ci am mu ne wa taqwa la ragaleen yalla inna allaha naka yalla samun aji deggal lepp lu nit wax alimun aji xam lepp lu nit def ya ayyuhal ladina yen gañi xamne amanu gam ngeen la tarfa'u bu len yekati aswaatukum seeni kaddu faw khasawti nabi ci kaw kaddu yalla bu seen kaddu gëna kawé kaddo de len soufel sen baat bu len yekati sen baat ci kaw kaddu yonent ndax bobu de len di sar wi dafa yar sahaba yi ndax amni suñu xamne defal nañu waxante sen morom ci Allah ba rek lañu waxante ak mom buñ wax di wax ci kaw mu yar len amna ben way bo xamne bi dafa dijjon kaddu nak man la wax dang bu ko dege mu dal dem di joy rek ñu wax ko mo ne man sar man lay bi man do nga tax man do nga ko dama xam man wax dang man do nga tax mo wacc di joy yonent bi woko mu ñew mu ne ka daga kontan ci yalla dalay defal teranga ci adina te sax mu da ngay sahid de ci diar yalla du tabal aljana fayla daga kontan ci mu ne kontan na ci dotuma wax muko sa kanam waye mo ne bo toge yonent bu len di wax ci kaw wala tasharu bu len giral loñal ka bil xawli ci wax ja ka jahri baadikum naka biraluk len ci yendi baadin li gen di biralen ci seen wax ci waxtan diko waxtane aw tuka woyé turu muhammad nangam bu yakay wax diñ ko wax ya rasulullah ya nabiy allah tey teggin diko wax ju jek li gen di waxante bu len ko waxante ak mom antah bita bu yakho amalukum seen jef wantum tey la tasrun di gen la tasrun du gen ko yef nonu ngeen di waxe ci kaw kaddom ak joor li ngeen liggeeyenu yalla rep mu ngay yaxu teegulen inna lati naka gañu nga xamne yaxu duna dañu dam aswaatum seen kaddu inda rasulillahi fa rasulillahi wallahi ka ñoñi de imtahana natuna allah yal qulubum seen xol li taxwa ci ragal yalla natuna ba xamne ragal nañ yalla moy wa jojo nga xay mo don joy demal wona wax ci kaw muy daanante ak bopam jema kat dam kaddom pour meena wax ci suuf ci yonante law ñal na leen maqratun jéggal lu ñu waxoon ca kaw jéggal nañ leen waajur ak ak payan ci lu mag yi yàlla tig na leen inna la seen aka gaañu gaañu nga xam ne yunaadu naka ñu ngi lay woo min waraay xujuraat ca ginnaaw ñeek yi ak saru li ëpp ci ñoom laa yaaxaroon xeluñu sàmmay na ci àlla bi dañ daa ñëw bu ñëwee di wër néegu di bëgg ñëw ci yonante bi xam xamuñu ban néeg la ci ne ndax néegi soxna yi taxu fa le yaa muhammad te wu ñu dem ci néegu yaa muhammad moo yàlla wàcc laay bi ne leen gaa ñu lay joowar daal ci ginnaaw ñeeg yi lépp ci ñoo amuñu xel am xel amuñu ko moom walaw ànnoom boo donte naka ñoom saboroo muñoon nañu ata taxuja ba nga génne ileen ci ñoom la kaane da nekk xaari ndigan la wum ñel leen wallaahu te yàlla xafoon jéggalaa kon rahim ak yérma boo fekkoon ne dañoo ñëw fekk nga dugg ci néegi ñu toog ba kër ngay génne sa bopp fekk leen ci mooy gën ci ñoom te tayit moo gën te loolu moom moom lu mel noonu nag la kilifa yi léegi xaw a def ku ci am kër yàlla wocc la da nga wut saal bu mag saloo bu mag a mag luñ tëdd saal daatant ku ñëw da ngay wut sa saal ba kay muy génn rek waaye doo ko seeti doo ko fëgg ñoom nag ñoo daal puutal seen bopp jëkk yit àlla kulli xaalin l'islaam moo yar saxaaba yi moo yar sàmm yooyu moo leen silmi seen ndax ñu xamu doon bind xamuñu dëkku ñoo ni ci téeteeru yi téere wàcc boo xam ne bii andi na civilisation boo xam ne bii kenn mosu ko gis seddi te moo jàngal addina cëpp yit civilisation moom moom l'islaam ba ñii koy def sax ci l'islaam lañ ko royee kon nag àlla kulli xaalin noonu la ñu mën def di leen yar ba kere ñu mën ci mën a sax ndax loolu la ñu xamoon mu ne yaa ayuha alladina yéen gaa yi xam ne aamanoo gëm ngeen in jaakum dem dikkal na leen faasixun ab saay saay bi naba in ci xabaar fa tabayyanoo leerlu leen ant si boo ngeen jot xaw man aw nit bi jaxaalatin ci réer mooy réere seen mbir tax ngeen def leen lu bon watis boobu ba ngeen xëy alaama faaltum naa di meen di réccu alaama faaltum ci la ngeen jëf bu leen ab bu sax ndigal ku saay saay andi lay xabaar leerlu leen xabaar ba te kooku dafa ku ñu wax Walid ibnu Aqba moom la yonente bi yónni woon ci Haris ibnu Daraar Haris ibnu Daraar dafa ñëwoon ne dafa jébalu ak aw nitam yonente bi xamal ko diine xamal ko asaga mu ne ko yaa rasulallah dinaa dem ci sama nit jàngal leen lii ma jàngal ndax gëm nañu wax leen asaka ji dajale asaka ji te sàngam nanga ko yónnee jël si ko ndax yonente bi moo daan yebal koy jëli asaka yi te sàngam ca la asaka ji war a mat danañ ko dajale boo ñëw jox la ko ba waxtu ba jotee waaje dajale asaka yi gisul kenn mu toog mu ne daal xanaa yonente bi lu ma saan wax dina ko def xam naa dafa am lu ko gàll lu xew lu tee mu yebal nit noonu yonente bi yebal ku ñu wax Walid ibnu Aqba ne ko demal Haris ibnu Daraar nga jëli asaka ja waaje itam xam naa mas naa am lu xew seen diggante ak waa jooju mu dem ba ca yoon a ragal àgg daal di wëlbatikuwaat ñëw ne yonente bi bañ nañu waaye ba murtat na bàyyi na l'islaam nee na duñ joxe xaw nañ maa rey sax di ñu joxe asaka murtat nañu bàyyi nañu l'islaam tuuti kon ñu rey ma ba ñu saxaaba yi leen saaba jëloon pour bëgg a dem xeexi ji am ñoom jihaad ak ñoom kon murtat nañu noonu fekk waaja moom itam ba mu ñu yexee ñëw mu daal di jël asaka yi yépp àndandoo ak alenn bëgg ga adil yonente bi yonente bi daal yebalaat ñeneen ñoo ñuy dem ba ñu demee dajeg waaji ñu ne fu ñu leen yónni mu ne ci yónni woon ndax dañoo yéen woon Walid mu ne bañ nga kaa jox asaka ba xaw nga kaa rey mu ne wàtt naa ci yàlla ak siwul ci nun te gisuma ñëwul ci nun te gisunu asaka jàngi ndax daa toog doo gisuma kenn moo tax ñu digan borom bi daal di wax ne yaa ayuha alladina aamanu mbir mii dani mbir moo xam ne dafa mën a nekk fépp dafa mën a nekk fépp moo tax bu boole ko yonente beeg ñëpp in jaakum faasixun ak saay saay boo indi xabaar boo indi mbi na bañ xabaar leerlu leen xabaar bi bala ngeen a dal ci kaw la mu wax ngeen sukkandiku ci yow ko andi wax ju bon ni diwa galay def nangam lu bon leeru len ba leen jot aw nit ci ñak seen xam seen bir ba tax ngeen ray len wala ngeen def len lu bon ginaaw gi ngeen xamne la ngeen def njum te rek di ngeen reccu reccu du tek jariñ dara wala mo xam len an fiikum nek na ci yeen rasulullah yoonte bi yalla law yuti'ukum te bu len don topa fi kaseen ci lu bari min law yuti'ukum te bu len don topa fi kaseen ci lu bari min am ci bir mi la'anitum ngeen kon mu tisal len dañ len sonal walakin allah wa yalla hababa sopalona ilaykum ci yeen al iman gam yalla wa zayyan wa rafatal nagit khulubum seen xol bañu ne nañ dal dem xex yi ak waji rek bu len yonte bi andu ñom fek dañu dal ci kaw waji te ci ay jilit lañu dal kon musibam motax mo bu len topon ci lu bari rek kon di ngeen dal nek ci ciono waye yalla bëgg na gëm ci yeen wa karaha sibna yalla sibna ilaykum ci yeen kufra kefer siblo na len kefer wala fu soxa chay chay ak saxi digal wala ihsan ak mo yalla yalla siblo na len ulayka ñoñu de ñi mel hum ñom arashidun ñoo di way jubyo fatlan bi mu di ngeenel mi laay ci yalla wa ni'matan khewal wallahu ta'ala alimun aji xam la lepp lu nit def akimun aji xereñ la balena lu nek fum ko wara teural la kay teural wa in ta'ifatan dem ñaari kurel min al mu'minin ci way gam ña yalla ixtatlu ñu ngi xex fa aslihu day defare len baynahuma juri ñi bu ci amé ñaari kurel yu xex defare len na ngeen len defare fayet baxat dem bewna ahidahuma kenn ci ñom ñaar al ukhra ca moroma nak fa khatilu na ngeen xex ak nati ñinga ka nga xamé tabxi mo bew ata tafiy bu mu delu suwat ila amdillah ci ndigalu yalla fayen faat dem delu suli ci ndigalu yalla nak ye teene bu len dalat ci kawum parce lo defare len baynuma seen digal bi laati ci maadu nak wax su tuti ngeen jup inna la naka yalla yuhibu sapan al muhsitin way jup ñu lolu mu ngi wacc ci abdullah ibn ubay ak gayam dañu anas ibn malik neena dañu waxon yonent bi naka bo demone ci abdullah ibn ubay moy cheikh ibn nafiqi mo jitté won nafiqi madina mu daldi dem war mbamum yonent bi amone mbam ay and ak mom ay julit and ak mom ñi dox bañu aksiye ba ci yonent bi abdullah ibn ubay naka sori ma way yow sa xetam mbam sax ak may lol ben way ci lan sar ne ko di nane ye yon mbam yonent bi yalla bi mo la gën xet yow ben way dal jog tontul abdullah ibn ubay aw mbolo jog ci lan sar tontul waja xolo bani chombay ñu wéccenti ay loxo ci kanam wéccenti ay dal ci bop wéccenti banti tan pangay tandal lolu ñi day dox seen digënd motax mu ne ñaari kurilu julit buñu xex defare len kenn kan ak bu boye ci kaw moroma nak dal len ci kaw ka bew ba kene muy deg ci biiru ndigalu yalla bu ñewé ci biiru yalla nak bu len ko defa ci dara ngeen atté len ci maandu nak ndax yalla soppana way maandu inama al mu'minu nga xamna way gëm ñaa yalla ikhwatul ay mbokal ñu ay doomi nday lañu ni gëm yalla yépp doomi nday lañu faaso na ngeen defale bayna akhwaykum digënti seen ñaari mbokk yu réro wa taxote ngeen tagal allah yalla ci defale wa laalukum ndax te ngeen tur amone def len yeral ya ayyuhallatheena yeen gañu xey amano gëm ngeen la yaskhar bu muy reetan xawmun aw nit min xawmin ci nit bu benen nit di reetan aw nit ngir loko ëppale ci mbiri matériel loko gëne lako ëppale ndax ngeenel nekul fofu kon bu benn nit retan aw nit wala askan wala alal wala martabam adina asa an yakunu amana bu nekké xairan digeun buñu nekké ñuy retan xairan ño gën minum ci ñeleen di retan wala risawun yenn jigen nak buñu re minisan ci yenn jigen asa an yakunu amana xairan ñu gën ñoom jigen ñuy retan ño gën minhun ci jigen ñeleen di retan ay doomi day geen ngeenel nekul fofu biri materiel nekul kuy gëne kenn wala askan wala talmisu bu len ñaawalaté bu len yaxanté wala talmisu bu len ayibal anfusakum sen bop bo ayibalé sa mbokk sa bop nga ayibal wala tanabasu bu len di ñaawalante bil alkhabi ci ay dakental dakental moy baat bo xane bi dang ci djublu no koku dakental bu ñaaw am da dakental bu rafet amna bu dakental bu ñaaw nak diga dakantale melni ko gatte boko nga naka kuñ gi rek wala ko njol nga naka ñu tuddi filawo gi ay demé no yoy ay dakantal la ak nu mëna mer nga dékay wax bo xéne bi bu ko waxé rek ba kaddu ga day dem ci xalam nit ñi dem ci benn melo bu ne ci mom moy dakantal ci ay alkhab alkhab nak mëna la xab mëna nek bu rafet bo na ni président aw la xab la bo na ni chef la xab la wana ñu ko tedd gi la xab la yoy yeb ay dakental la namu amé bu ñaaw bu rafet na la amé bu ñaaw dakental nit ci bu rafet nak koku mo soppal ñu ndax lolu fonk nit rek la waye dakental bu ñaaw nak borom bi téré nak bu leen ñaawalaté ci ay dakental bi sa bona al ismul fusukh turu xey turu chay chay la moy dakental ci nit ci waxin wu bon baadal iman ginaaw bo gëmé yalla neena ismul fusukh la ko tudde xalé yi nak mom ñom jéggu laay bi mom kenn ku ne amu takental wuñ tay woy mom ci ni moro ñom buñ ko woy do xam ku mu doon sax bo neen di mo nam na adiw wax ka dakendo waxe kéro ngay ko tegg o man lam yatul kutubul nak wu laay ka ñoy ñum azalimu ñoo di way toñe ya ayyuhallatin yeen gaay xamna amano gem ngeen itanibu tet len moy watandiku len kaseeran lu bare bare mina zanni ci njort watandiku len njort han limu tere ku ka bayiwu waaw mune watandiku len lu bare ci njort ina banda zanni len njort te ismun bakkar la dañu wax ne bu sa morom mbokk defé lo xamne li man na nek ay anam man na ci djublu lu bax man na ci djublu lu bon bul ko jotto lu bon la yow djublo ko lu bax la bo dege ne diou def na nanga wala wax na nanga djublo nanga jotto ne nangam la ci djublu nem am nga foko meuna yem ci lu bax bo dede nangam la ci djublu ba kere ngay mou lay wor ne rek djublu ci lol way yow sa jotto nanga tek ci lu rafet rek ndax len jotto yeb bakkar wala tajassasu bu len rejonte reju sa morom pour mana xam sikkam rek pour ban ka yax ñu ngi ko def wa sekere wu sa morom julit bu rek pour mana xam ayibam wala lu bon loko mana yaxal waaw reju nit def kaw rek ba mana xam rek loko mana ayibale ndax nit lu bax amna bu won nak bu ko lu bax la uppe moy nit ku bax nit ku bon nak amna tuti lu bax lu bon la bopena moy ko bon ben ñoom te bu mu def rek nga reju ba xam ko bo xamne xagne sax tayu ko wala reju nak nga day jël nak bo la fuy ko don tagge rek nga yobbu ko xana xamul ne ci mo fi defon mo def nangam moy lolu bu len ko def wala yaqtabu mu jew ba dukum len ci yeen ba dal len ayyuhibbu ndax dafa bëgg ahadukum kenn ci yeen an yakula mu lek lahma akhi yaqum bokam maytan mu de da bëgg ni kenn ci yeen mbokam metta mu jël lekko di lek mu ko faqare tu modi yeen kay sip di ngeen ko cheikhlu nonu nak jew sa mbokk non la mel wa taqu ragal len allah yalla inna allah naka ya tawabu jegala kon la rahimun ajiramel ya ayyuhan nas yeen nit ñaawala tek reetan nak def yoy yep ngi di ku ñaka nit ku woyef mu baak ak demé nonu ak melowa bu nu mu mel yalla xamal nak di len wan nak fi teranga nek nak fi geunante ne mu bëgg li ka xamal nak kuy gën fofu ngay gëne de nit ñepp ben melol ben jigu len yalla bindel lañu mune ya ayyuhan nas yeen nit ñi innanakum yalla khalaqnakum bindel nañu len min takarin ci genn goor wa unsa ak ben jigen amul nit ku bokul ak moroma xana mbokk gaay sore way ko top moy diiw de di ngay mujjé dajé ben maam ndax neen yeen doomu adama yeb ben goor ak ben jigen len djub kon ak askan yu gëna ci yeen te fi ne ñu na di moy bokkam di moy moko gëna jigen askan way ñepp bokk ben goor ak ben jigen mo jur doomu adama yeb ko jaana ak nu defat len nak suma ban ngeen di ay giir waxa baye la ki xef lutax li ta'ala ko ngeen xamanté dafa bëgg bu ko déye nga baña tuuma nit nit yeen ka askan mu bokku moy ta'ala bu ngeen xamanté nak tay bo xamé sa morom man nga ka naw wala nga xaw ka wayatal koy wara mané ñu moy nawé nit moy tedd nga mune inna karamakum naka ko gëna tedd ci yeen indallahi fa yalla mi leen bindé at xaku moy ki ci gëna ragal yalla té da té la nga gi yeen di nawenté mom nekkul koku mom yalla mom ko gëna ragal rek mo gëna nekk sharif ci mom ndax karim modi sharif karim ak sharif mutaradifani baat ñaari baat yu bokul bindé ci bokku bokku ju mana sharif modi karim motax yoonte bi daan wax nan al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn al yaqub ibn isaakh ibn isma ibn ibrahim mune nobel bo xane bi nobel ak jur kokam nobel jur kokam nobel jur moy yusuf yonentale domi yaqub mudib yonent yaqub domi isaakh mudib yonent isaakh domi ibrahim mudib yonent bokay karim yonente yalla yi gëna ragal yalla ñepp mom la yonente bi daan wax naan ko wallahi o wala si nafsi bi yadi ma li gëna ragal yalla ma li gëna xam yalla wala ni saaba yo xamne dañ doon seet nek jaamu yalla am dal ni muy jaamo ak guddé ak yoy ñu melni dafa xawa wayef defé dafa wara fa finaane julli rek bu fekk bisbu ne dafa wara finaane julli ndax mo yonente bi yalla ba yag ñu ne buñ ko roy dal nan noxe mu yalla dafa bal yaqra lak allahumma taqhal min sanbuka ma taqhal kon dum ko top nu dal nan nek suñu borom rek adil du dara yi ne man wotnaay duma takka jawar ndax damay dox sama digeunte yalla yi ne watna ne man lek beccuk bayina ndax man dama bëgg nek ci yalla dotuma nek beccuk muk abad dan bakere may de yi ne watna ne ñela gudd dotuma ko def damay finaane jilli bakere may de yoonte bo wolé ñew li leen na la bu leen def lolu mune wuñ na ci yalla ma leen gëna ragal yalla ma leen gëna xam yalla ma leen gëna ragal yalla motax yoonta gëna ragal yalla ñepp waye nak damay lek damay julli na fi la de waye dina ni law itam ndax yalla mi dafa max dina na fi la guddi waye damay ni law dina ay wor ay bis waye dina ay lek ay beccu dina ay takki jigen nak jabar la lolo sama sunu ku ko sip nak boko ci man lolo sama sunu moy ko gëna tedd ci yeen rek mu ci gëna ragal yalla ci ngay xamné yonenta gëna ragal yalla ñepp koku ci teranga fofu la ne way neewul fenen inna la nahya alimun aji xam la lepp biri ni ci moko gëna xam xabiru ko deej ko bari dara um fuk ci nitu xalat waxna al arabu samayene amanna gëm nañu samayene na gëm nañu yalla xol waxal ne len lam tuminu gëmulen walakin qulu wax len aslamna jebalu nañu xam nga gëm yalla ak jébalu bokul nit man na jébalu lo xamné gëmu jébalu moy womatu ci lo xamné li ñak pexé tax ngir am loy sam ndax lég la nit ko xamné ki da nga né dugg ci kër ni jébalu na fekké ndaw suma bëgg tak rek la bu jébalu léké dugg sama ni jébalu na way doomul ci la bu jébalu bo jébalu duma na ko do way kamay gëni jébalu na jébalu bokul ak gëm wala dug nak bëgg ñu fal ko am dara ja waxe bobu jébul li ci su ko kafal mu ni jébul na muslim nak moy ku jébalu mu'min moy ku gëm motax dara ja mu'min mo ëppé doore dara ja muslim samay neena yu gëm nañu borom bi ne bu leen wax ne gëm leen ne leen gëmu leen dara ne leen jébalu nañu rek wala ma yaful duggul al iman gëm fi xolobikum seen xol gëm duggul seen xol wa in tuti'u bu ngeen topé Allah yalla wa rasulu ak yonentam la yalitkum dilen manki dilen wagn min amalikum sen jef say an darra bu ngeen topé yalla ak yonentam sen jef yi dara du ko ci wagn inna la nak yalla xawul jegal akon la rayyun aji yaram la innamal mu'minuna khamana way gem nya yalla ñam gem lay wax nak ni mu mel le sin moy ñi amanu gem nañu billahi ci yalla wa rasulu ak yonentam suma lam yartabo to ko sikki sakewuñu ci ki sak nekatul seen xol wajahadu te ñuy jiar bi am walim te ñuy nango joxe seen alal ndax joxem alal wan ko si bo gisee yàlla bu muy wax jiyaat alal ak bakken toujours alal lay jiit ndax alal la joxe alal la gën a dëgër joxe bakken mu gën a jafe. Wax nañu ne bala ngaa joxe alal ab sarax moo xam bu baax la wala moo xam bu coobar la wala bu forcé la muy asaga di nga toj juróom-ñaar fukki kii mi ñu seytaane benn bu ne naa la bul joxe yonente bi ne juróom-ñaar fukki kii mi ñu seytaane ñëw sama xew naa bul joxe nga toj seen gémmañ ñoom ñëpp door a joxe moom moo gën a jafe jiyaat ndax nit sàmm alalam ci lay dem ba dee sa bakkenam ba ñàkk bakkenam ngir alal moo tax mu ne jaahidu ñi gëm yàlla gëm yonentaam amuñu sikki sàkk ginnaaw ga nangoo joxe seen alal ak seen bakken fi sabilaay ci yoonu yàlla ulaay ka ñooñu day hum ñoom asaadix ñoo dëkku ci seen gëm ñoo gëm dëgg xool waxal ne atuallimuuna laa ndax da ngeen di xam jàngal yàlla bi diini kum seen diine da ngeen di xamal yàlla seen diine wallawte yàlla yàlla mu xam na maa fi samaawaate ne si asamaa yow maa fi laat dara umpu ko naan naa gëm na nga yàlla dafa xamul ku gëm yàlla xam naa samaa na suuf dara umpu ko ci wallawte yàlla allimuun ku xam la bi kuli seen dara umpu yemu nuuna àlleko ñu ngi lay ñaaxe ñu ngi lay ñaxe ñax an asalamoo ne jébalu nañu naa loo fi te noonu noo jébalu ci yow di la ñaxe seen ak njébal xul waxal ne lan laata mu nu bu leen ma ñaxe ala islaami ku seen ak njébal seen lislaam bu leen ma ko ñaxe bal li fi am allahu yàlla yemu nu moo war a ñaxe aleykum ci yéen yàlla kañ moo leen war a ñax an xadaaku moom mi leen gindi bir iman ba ngeen gëm yàlla mi leen gindi te gëm yàlla yàlla lay gindi nit bu mën kaa fay ëllëg yàlla kay boo leen war a ñax yéen in kuntum saadiqin dem wax yéen dëgg inna allaha naka yàlla yàlla mu xam na xay ba samaawaati kumpu asamaani wal ardeeg suuf si wallaahu te yàlla basirul aji gis la bi maa taamalon si li ngeen di jëf sa taxalaa naa